Dlatego takie przedsięwzięcia Rosjanie odważyli się, w cudzysłowie odważyli się, bo dla nich to było całkowicie naturalne. Do tego momentu Donald Tusk, w gruncie rzeczy władze polskie, z którymi Putin miał do tej pory do czynienia, pokazywały swoją słabość. Słabość jako ludzi, którzy nie kierują się polską racją stanu, tylko jakimiś kalkulacjami, które w tej chwili nie chcę wchodzić, ale które dla Rosji są wygodne. Twórcy serialu Reset zapowiedzieli, że kolejne odcinki zostaną wyemitowane w TVP Info po 15 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przelotne opady deszczu na południu i wschodzie oraz lokalnie na północy, także burze. W czasie tych burz suma opadów nawet do 20 mm, a na krańcach południowych popada jeszcze solidniej do 40 mm. Porywy wiatru dzisiaj do 70 km na godzinę, a zatem jeśli coś mają Państwo pozostawione na balkonie, tarasie albo w jakimś innym miejscu przewiewnym, proszę koniecznie to zabezpieczyć. Temperatura od 19 na północy i w rejonach podgórskich do aż 29 na wschodzie. Lato znów się przypomniało, będzie pięknie, ciepło, choć pochmurno w niektórych miejscach kraju. Niemniej jednak temperatury takie, które nie pozwolą zapomnieć o tym, że mamy środek wakacji. Już prawie 7 minut po godzinie 6, wtorek, 25 dzień lipca, Karol Gnat. Dzień dobry, witam Państwa, bardzo miło wrócić znów przed mikrofon, by spędzić z Państwem porę na Trójkę. Do godziny 8.45 zapraszam w doborowym towarzystwie muzyki, ale także moich szanownych kolegów Rafała Jarząbka, Stanisława Pożyny i Macieja Załęckiego. Dzień dobry. Samochód w deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia. Wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Trzeci Polskiego Radia. Acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get goodbye. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus. You just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking. They'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip drink. Gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic. You are just like them. Przewożę Państwu trochę ciekawostek z Wiednia i Bratysławy, jeśli tylko czas pozwoli, a Państwo po drugiej stronie będą zainteresowani, to z chęcią uczknę coś z ostatniej podróży. Tak jak to, że znak Einbahn to nie droga na dworzec, to po prostu oznaczenie drogi jednokierunkowej. Bardzo dużo jest tych znaków, Maciek się uśmiecha, bo często w Wiedniu bywa i tak mówię do dworca albo na autostradę, a później się okazuje, że to nie, to jest droga jednokierunkowa. Dziwne znaki, takie zabawne, niebieskie. Natomiast rzeczywiście oznaczające drogę jednokierunkową. No zdradzę Państwu też, może nie, to nie jest jakaś wielka tajemnica, ale fakt, że jadąc za granicę trzeba pamiętać o winiecie, bo można się solidnie zdziwić. Nie ma problemu, by je kupić przez internet, ale proszę pamiętać, że niektóre wymagają tego, by uczynić to na kilka dni przed wyjazdem. Chyba że jadą Państwo autem firmowym, no to wtedy winieta jest aktywna już od momentu zakupu. Dlaczego zacząłem od tych drogowych tematów? Ano dlatego, że mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. A to zawsze idealny pretekst do tego, żeby trochę porozmawiać i o bezpiecznej jeździe, ale także o tych, którzy szkolą i uczą nas bezpiecznej jazdy. Jak to, proszę Państwa, jest? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać instruktorem nauki jazdy? O tym za chwilę Państwu powiem. Będziemy przyglądali się też statystyką. Z góry już zdradzę, że te są dobre na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wypadki samochodowe są nieuniknione. No jak sama nazwa wskazuje, wypadek to jakaś wypadkowa. Natomiast tych wypadkowych w ostatnich 10 latach jest z roku na rok coraz mniej. I to bardzo dobrze, ale jeszcze sporo jest do zrobienia. I o tym wszystkim dzisiaj w programie porozmawiamy. Shadow, C Group of Erasmus. Prawie 19 minut po godzinie 6, a ja przypominam numer telefonu do nas 2273. Jeśli jakaś refleksja Państwu przyjdzie na myśl, to śmiało proszę się nią z nami podzielić. Od tego jesteśmy o poranku. Każdy kierowca spotkał się w swoim życiu z instruktorem nauki jazdy, no bo inaczej to jak? Na podstawie tej powierzchownej obserwacji można wyrobić, proszę Państwa, sobie takie zdanie, że nie jest to najtrudniejsza posada do zdobycia. No bo od trochę doświadczenia za kółkiem i każdy mógłby się o nią postarać. Nic bardziej, proszę Państwa, błędnego. Wystarczy spojrzeć tylko na przepisy, które regulują ten zawód. Zgodnie z nim instruktorem jazdy może zostać osoba, która, uwaga, posiada prawo jazdy kategorii A, B lub T od co najmniej 2 lat, posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne, zdała egzamin dla kandydatów na instruktora, nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu i jest wpisana do ewidencji instruktorów. Tyle z teorii, ale i tak najważniejsze są cechy, którymi powinien się instruktor wyróżniać. No i tu pytanie do Państwa, jakie cechy powinien posiadać taki instruktor. Ja dodam tylko 3 takie, które wynotowaliśmy tutaj w redakcji, które naszym zdaniem powinien posiadać instruktor jazdy, a Państwo mogą dołożyć swoje. Pierwsza, no to cierpliwość. Absolutna podstawa w tym zawodzie, co z pewnością potwierdzi każdy kursant, który miał nieprzyjemność trafić na instruktora tej cechy pozbawionego. Druga to empatia. Nie trzeba przekonywać, że nabywanie pierwszych doświadczeń za kierownicą może być bardzo stresujące. No i trzecie, komunikatywność. Nawet najlepiej wykształcony i przygotowany teoretycznie do zawodu instruktor nie osiągnie wiele, jeśli swojej wiedzy nie będzie potrafił skutecznie przekazać kursantom. A Państwo pamiętają swoich instruktorów? Posiadali powyższe wymienione cechy? Czekam na Państwa telefony. 2273, no i można dołożyć także swoje te ze wszechmiar. Widziane są o poranku. Robert Palmer w Trójce. Spoglądam na statystyki wypadków. Proszę Państwa, no jest lepiej. Dwukrotnie liczba osób, które niestety zginęły na skutek wypadku, zmniejszyła się w ostatnim dziesięcioleciu. To są bardzo dobre informacje, ale jak mówiłem kilka minut temu, wciąż jeszcze sporo jest do zrobienia i o tym do zrobienia mówić dzisiaj w programie będziemy. Najczęściej do wypadków dochodzi w obszarze zabudowanym. Ponad 70% wypadków w ubiegłym roku właśnie na tym terenie dochodziło, ale najwięcej osób traci życie na odcinku niezabudowanym. Pewnie z powodu rozwijanej prędkości na tych drogach, bo na ostatniej prostej najwięcej osób niestety na skutek wypadku traci swoje życie. Mówimy to, proszę Państwa, dzisiaj nieprzypadkowo, bo Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a zatem ważne, by należeć do grupy tych bezpiecznych. Czy dzisiaj bezpiecznie możemy poruszać się na drodze i jaka jest sytuacja? O tym już za chwilę w Radionawigatorze Trójki. Będzie również serwis Trójki i sport. To wszystko przed nami. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I w Radio Nawigatorze sprawdzamy sytuację na polskich drogach. Monika Gniewaszewska dzisiaj z Polskiego Radia Kierowców razem z Państwem o poranku. Dzień dobry, Moniko. Tak jest, wszystko jak sytuacja? W sumie nie najgorzej, choć są takie punkty, w które się korkują. To między innymi obwodnica Trójmiasta tutaj na węźle Gdańsk Południe. Mamy tak, no, spiętrzenie, można by to tak nazwać, na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa i w przeciwną stronę w kierunku Elbląga. Chodzi oczywiście o zjazd z S6 węzłem Gdańsk Południe na S7. Tutaj trwają prace drogowe, no i stąd to widocznie spiętrzenie większe o tej porze wczesnej. No i też tak, dojazd do węzła Rusocin, do S6, krajową szóstką. Tutaj również kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i korkiem, zatrzymaniem na dłużej, choć nie na bardzo długo. I jeszcze obwodnica Warszawy, S8. Ona nie zawodzi o tej porze. Tutaj w okolicach węzła Łabiszyńska kierowcy się zatrzymują i bardzo powoli jadą za Wisłę przez most do okolic zjazdu na Żoliborz. I właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o utrudnienia związane z korkami. Minęła 6:30, czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Grupa polskich turystów przebywająca na greckiej wyspie Rodos nie może wrócić do Polski. Od kilkunastu godzin około 200 Polaków, którzy zakończyli w czasy organizowane przez biuro podróży TUI, przebywa na lotnisku, a ich lot został odwołany. Dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest jednym z turystów, wyjaśnia, że Polacy zostali zabrani wczoraj z hotelu na lotnisko i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do kraju. Zatrzymano 35-letniego mężczyznę w sprawie strzałów oddanych w kierunku pracownicy telewizji Republika. Nadkomisarz Marta Sulowska z komendy na warszawskiej Woli powiedziała, że policjanci traktują sprawę bardzo poważnie. Zostały przeprowadzone oględziny, podczas których znaleziono plastikowe kulki. Prawie 300 interwencji Straży Pożarnej po burzach na Śląsku. Nad regionem przechodziły gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem oraz intensywnym deszczem. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach częstochowskim, tarnogórskim i w Tychach. Strażacy wyjeżdżali do pompowania wody z zalanych posesji i piwnic oraz usuwania złamanych konarów i powalonych drzew. Dziś od 12 MGW wydało ostrzeżenie przed burzami z silnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Więcej o pogodzie po sporcie. Informacje sportowe do studia przenosi Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Korona Kielce podzieliła się punktami ze Śląskiem Wrocław na zakończenie pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Padł remis 1-1. Zmarnowanej szansy na zwycięstwo żałował trener Śląska Jacek Magiera. My mieliśmy sporo możliwości do tego, aby i uspokoić grę, i utrzymać piłkę, natomiast proste straty na swojej połowie, czy też straty przy wyprowadzeniu kontrataków doprowadziły do tego, że nakręcaliśmy koronę tymi nieudanymi zagraniami. Także jest nad czym pracować. Jesteśmy źli, że w taki sposób straciliśmy tego gola. W nieco lepszym nastroju po meczu był trener korony, Kamil Kuzera. Pogratulowałem zespołowi, bo Śląsk naprawdę postawił tutaj wysoko poprzeczkę i nie było łatwo odrobić te straty. Doszliśmy do odrobienia, plus stworzyliśmy sobie jeszcze, myślę, 2-3 sytuacje takie, które mogliśmy lepiej rozwiązać, żeby zdobyć następnego gola. Inauguracja za nami. Druga kolejka spotkań rozpocznie się w piątek meczem Beniaminków, Ruch Ochorzów z ŁKS-em. Teraz kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma zajęła 8 miejsce na drugim etapie Tour de France kobiet. Wygrała Niemka Liane Lipert, która wyprzedziła Belgijkę Lotte Kopecki i Włoszkę Silibę Presico. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, to 43. była Marta Lach, 73. Agnieszka Skalniak-Sujka, a 106. Kaja Rysz. Liderką klasyfikacji generalnej pozostaje Kopecki. Jeszcze dobre wieści z Japonii. Ksawery Masiuk wystąpi w finale pływackich Mistrzostw Świata w Fukuoce na 100 metrów stylem grzbietowym. Polak podczas półfinału uzyskał 7. czas. No, jestem bardzo zadowolony z uwagi na to, że zrobiłem to minimum na igrzyska. Doszedłem do finału, który tak naprawdę był moim głównym celem. Tak naprawdę największą presję na to nakładałem, na tą setkę grzbietem na finał. Udało się to zrobić, więc po prostu jutro podejdę do tego już dla fanu, z luźniejszą troszkę głową, bo nie mam tak naprawdę nic do stracenia w tym finale. No i dam z siebie 200%. Dopiero 14 w półfinałach był Kacper Stokowski. Dzisiaj lokalne opady deszczu, lecz nie tak intensywne jak wczoraj. Czekają nas dzisiaj na południu, wschodzie i lokalnie na północy kraju. Temperatura od 18 stopni na krańcach północno-zachodnich i nad morzem. W centrum około 25 stopni Celsjusza do 29 miejscami na wschodzie kraju. Tam dzisiaj najcieplej. Jak sytuacja u Państwa? Proszę zostawić u nas wizytówkę telefoniczną 2273. My z wielką przyjemnością przekażemy informacje dalej. Powinno być spokojniej niż wczoraj, ale dzisiaj, jak słyszeliśmy w serwisie Trójki, sporo sprzątania, szczególnie na południu kraju. Mateusz Warianka w studiu. Minęliśmy się, tylko w tym samym czasie przejeżdżaliśmy przez bramę telewizyjną. Jakie cechy powinien posiadać instruktor jazdy? Powinien być cierpliwy. Dobrze, to i znać przepisy. To przydałoby się. I refleks się przydaje, żeby te dodatkowe hamulce używać. Wcisnąć, no właśnie. 2273 Państwa dzisiaj pytamy w dniu bezpiecznej jazdy o instruktora, jakie cechy powinien posiadać, bo to, że musi przejść odpowiednie procedury, to już wiemy i wcale nie są one takie proste. Myślę, że każdy ma swoje doświadczenia. Pan pamięta swojego instruktora jazdy? Miałem kilku. Szukałem takiego, który pozwoli mi zdać prawo jazdy. No to pięknie. To dobrze został pan wyszkolony przez tych kilku, bo przynajmniej... Za piątym razem, ale się udało. Przynajmniej nie trąbił Mateusz, jak wjeżdżałem na parking. 2273, a jak u państwa było ze zdaniem prawa jazdy? I z instruktorami, którzy nauczali słuchaczy. 2273, czekamy na telefon. Texas i Summer Sun. Teraz sprawdzałem ostatnio w Dallas 42 stopnie Celsjusza. Yeah. stacji Polskiego Radia. O bezpieczeństwie na drodze rozmawiamy. Proszę Państwa, to spójrzmy na bilans 2022 roku, bo to będzie zawsze dla nas jakiś punkt odniesienia. Ponad 21 tysięcy wypadków, niemal 25 tysięcy rannych i prawie 2 tysiące osób, które straciło życie na polskich drogach. Tak wyglądał poprzedni rok. Kto powoduje wypadki na polskich drogach? To pytanie tutaj warto postawić, bo dyskusja zawsze jest taka przy stole, czy gdzieś w towarzystwie, że o to młodzi, prawda? Sprawcami wypadków dużo częściej są mężczyźni. W 2022 roku, jak sprawdzaliśmy, spowodowali mężczyźni 73% wszystkich wypadków, które miały miejsce w naszym kraju. Jeśli chodzi o wiek sprawców, no to jest zawsze dyskusyjne i takie, bym powiedział, kontrowersyjne. Najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku, uwaga, 25-39. Ale wynika to również z faktu, że kierowców w tym wieku jest w Polsce po prostu bardzo dużo. Jeśli jednak przyjrzymy się współczynnikowi liczby wypadków na 10 tysięcy osób, no to też największy jest wśród młodych kierowców w wieku 25-39, bo wśród tej kategorii, tej grupy doszło do 5855 wypadków. Kolejną grupą, gdzie wiekową, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków, to grupa 40-59, proszę Państwa. Ponad, a właściwie dokładnie 5600 wypadków w ubiegłym roku. Trzecią grupą są 60-latkowie plus. Tam było ponad 3500 wypadków. No i ostatnią grupą, ale na 10 tysięcy osób, to są właśnie najmłodsi kierowcy, 18-24. Liczba wypadków z udziałem tych kierowców to nieco ponad 3000 w ubiegłym roku. Cztery główne przyczyny wypadków na polskich drogach to według statystyk nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj aż 23,4%, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, sporo, bo 23%. Tak pokazują statystyki. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych 11,6% i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 8,6%. Czekamy na Państwa refleksje i przemyślenia na temat bezpieczeństwa na drogach. Mamy dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Co to w ogóle oznacza bezpieczny kierowca? Jakimi cechami powinien się charakteryzować? I czy w Państwa rodzinie albo wśród znajomych jest taka osoba, o której można z czystym sercem powiedzieć, że to bezpieczny kierowca? Jeśli komuś na myśl przychodzi odpowiedź, to 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Niespełna kwadrans do godziny 7 nam pozostało. Trwa Pora na Trójkę, letnia Pora na Trójkę. Madness i Our House teraz na naszej antenie. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. If you waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Polskiego Radia. 8 minut i będzie godzina 7, u nas niebawem najnowsze informacje w serwisie Trójki. Spoglądam do Pulsu Biznesu, bo tam informacja o tym, że duże firmy jeżdżą na prądzie. Tak a propos, proszę Państwa, bezpiecznej jazdy. Co 10. działająca w Polsce firma ma już we flocie auta na prąd. Co 5. kupi takie w najbliższym czasie, a 30% nie interesuje się jeszcze tym tematem, informuje dzisiaj gazeta. Bardzo ciekawe statystyki, proszę Państwa, podobnie jak te dotyczące bezpieczeństwa, jest coraz bezpieczniej, ale też nowe inwestycje w drogi, w infrastrukturę powodują, że kraj po prostu szybciej się rozwija. Każdy, który buduje takie logistyczne rozwiązania, szybciej się rozwija. Widać to po tych krajach, które nie budowały takich rozwiązań. Od na przykład Albania, która zamiast, proszę Państwa, w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku budować drogi, jakieś szlaki, to niestety budowała schrony, ponad 172 tysiące schronów, czy też bunkrów w miejsce nowoczesnych dróg. No to się dzisiaj trochę odbija, ale Albańczycy mają z kolei nadzieję na to, że wysokie ceny w Chorwacji, jeśli chodzi o wakacje, spowodują duże zainteresowanie ich krajem, a to przełoży się na pieniądze po prostu, które będą mogli zainwestować w infrastrukturę. To tak na marginesie, a wracamy do naszego tematu głównego, bo dzisiaj Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a my rozmawiamy o tym, jakie cechy powinien posiadać dobry instruktor jazdy. Czy przypominają sobie Państwo swój kurs i swój egzamin? Oto jeden z telefonów. Kurs się odbywał samochodem Wołga i egzamin również był na samochodzie Wołga i byłem w szoku, że można takim samochodem w ogóle zdawać egzamin, a później się przesiadłem na Maluwa i byłem w szoku, że takim samochodem w ogóle można jeździć. Bardzo dziękuję za ten telefon. No to już zupełnie inny czas niż współcześnie, bo sporo aut, nie dzisiaj takich bym powiedział bardzo, ale to bardzo nowych. A tak wracając do informacji Pulsu, ciekawe, czy są już auta elektryczne w nauce jazdy? Czy Państwo się takimi już poruszali, a może widzieli? Czy dalej, czy jest możliwość szkolenia na przykład na automatach? Czy dalej egzaminy zdaje się na autach manualnych? 2 2 7 3, jeśli posiadają Państwo takie informacje, bądź chcieliby wejść do tej dyskusji, to gorąco zachęcam. Grupa Hej w Trójce na 5 minut przed godziną 7. U nas niebawem, jak mówiłem, najnowsze informacje w serwisie, a do tematu dnia powrócimy po godzinie 7. Yeah.